تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. آبائی ہو گیا. بھائی دا سورت ملک تھی, سورت تبارک امت ہوئی, بیدہ الملک راضی, تبارک نو تبارک اللذی راضی, سورت مانعہ نو سورت مانعہ ہوتا ہوئی زکر چدا منکہ ان کے دے چالا وین کی لرا دا عذاب دا قبر نکانا. سورت مانعہ لأنها تقي وتنجي من عذاب القبر, سراج منير سلورم جل 367 کې وای او منجیو ته وای نو منجیو جمع ویلا تنجي کنا. سورۃ مجادله مو ته وای تجادلو عن صاحب فی القبر, ابن شهاب سے وی سراج منیر کې. سورۃ مجادله سورۃ واقعہ ته وای, بچکون کې سورۃ مناعۃ ته وای. مناعۃ د دې صورت مرکزی مسله رد شرف البرکت وضاحت ما کړ دی په صورت فرقان کې. شپږ ورځې کې ما صورت فرقان ویلو الحمدلله. دلته صرف دا وایي یو لس دلایل دی پر رد یو لسمی, یو لس دلایل دی پر رد یو لسمی. قاعده محترم سی وای شیخ القرآن رحم الله تدبر نزول کی و او یادې پس د صورت طور نه نازل شوه دی. مرکزی مسئلہ امدک کا دا پدی دلائل ذکر کے نور چے دنو تخفیفات او بشارات او زواجر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی یہ سورت تی دیر شو آیاتون قرآن کریم کی جسوک وی عذاب دا قبر نمحفوظ کر دی. دیر شایتون داون دی, دیر شایتون سورت اللہ من سجد آمدہ, اللہ من سجد آمدہ. ناشنا دا دی شیطان دیر لوی آرامی دی دابا صرف ملاسب ہوئی ار چالا سنتو نے صرف ملاسب کہو ار اشپا و صرف جمیش پا او ار چالا ویلو نغب اوی نور متوقع کی خونے ار سی گڑ وڑ کری او دادا اللہ عادت او گردوئی جی داما پری دی ما خام اکثر زمان الحمدللہ معمولی دی درس کی اس لوگوں نے نہیں جی بس کلا کلا جی ادھکی دو ٹیم کے نوش ہو روکم کلا رپاتی شو خلقا الحمدللہ دا معمول دے. یو دسو جمعی پر از بار صورت کحف مپری دے جی او دا روزانہ او سہر صورت یاسین او ماستن صورت واقع و سروم جازان لما معمولات نوگر دوئی ما خام نرستو ترو دکی دو پوری جسٹن کیم اویلو. تبارک اللذی ہمیشہ دے آغازات بیا دے الملکو چے داغ پلاس کے بعد شہیدہ داغ پہ اختیار کے بعد شہیدہ ادا اللہ پار سبا نے قدرت والا دے الذی آغازات خلق الموت والحیاتا چے مرگی پیدا کر دے جنہیں پیدا کر دے خلق الموت والحیاتا موت مخی کنا ولی یو وجہ ولی ان القہر اقربو دویم دا چې لانه اقدم لان الاشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كان نطفه دا خوره دا اول کی دا مرگی کنا. سراج منیر ویو ویلی ان من نصب الموت بين عينيه كان اقوى الدواعي الى العمل. دا مخکی کو وی مرچ دچا اے مرچ دچا سترګو مخه ته نو دا ډیر ادعاوی عمل تد عملون ډیر کایو زکه دا مرگ و تا مخی کو زمان زین تین رکھتا رازی دا موت مخی کو اگر چه حیات مخی دے دا اس او بیا موت تے خدا موت مخی کو اشارہ دیتا چه پا دی حیات کی دے موت لتیارے ہوگا دا موندی رکھا رکھتا جی دی موت لا دا کم مر چه راروان دینو پا دی جن کی دی لتیارے ہوگا مالی کی دی زویم شاید چر دی وجنه مکشی وی چې دې مرله دې جن کی تیارې وکړه بس اٹک می کړه دې سراج منیر د خپل وجې ویلې جوړه بګي ما وځو ویلا لیبلو کوم ایکوما صلو والا چې از میخت کی بتا سو باندې چې کومه تاسو رخصتا عمل کون کړي احسن عمل اخلصه اصوبه فضیل ابن عیاض وی لا یقبلو العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. عمل قبلیږي تر دې پورې چې ده خالص یو ثوابي. فالخالص اذا كان لله والصواب اذا كان على السنه. خالص دار چې د الله لپاره ثواب هغه دې چې د سنت په برابرۍ هوګیا بھائی. او دا الله تعالی زور اور درهم والا دي هغه ذات چې پیدا کړی و اسمانونه تباقا لاندې باندې یو بل پاسا. ما ترى في خلق الرحمن ما ترى فی خلق نئی نئی تو په پیدائش د مهربان ذات کې من تفاوت صعب سنقص. بالکل یارا ایسا تفاوت پکې نشته. ټول دا چې دینو د الله تعالی د صالح په حکم دلال کې چې حکیم ذات دی. او دارنګي الله تعالی دا اوس نړۍ پیدا کړی ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما ذلک ظن الذين كفروا تکو مزو سره خجي. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. او که دسیو کې ما په مرد حل تره آیات وینه په پیدایش د مهربان ذات کې من تفاوت سفرق سفر د پکې کنه ښکاری. او په اسمان کې څه 14 موضوع نشته دی غواره. واپس کا نظر دی ال ترا من فطور آیا وینه ته من فطور څه 14 دی. بیا واپس کا نظر دی بار بار واپس پچی تا ته نظر دی ستړې نامراده خاصه ان نامراده مراد به حاصل نکی هو حسیر او دی به ستړې ا دی به خپېمانه ستړې کړې شوی. یقین رخصت کړی د موږ اسمان نږدې په ډیو باندې وجعل الله رجوم للشیاطین. او موږ دا ګرځولې د پاره د وشتو د شیطانانو. او تیار کړی د موږ د پاره عذاب دو ګرم اور د پاره د کسانو چې کافران دي د پاره د کسانو چې کافران دي برب دې عذاب جهنم پر رب باندې عذاب د جهنم دی ورکی وی ورلا والنجازی الا الکفور. د کافرانو لپاره رب باندې عذاب دی ورکی ولا او مؤمنان لپاره رب باندې دین او ګونګار دی معافی کړو بیا پکې کړو دی له ورکی تر څو ثمانه وګړی دی وللذین کفروا برب مذاب تا بربهم رستو سره لوګه مکه سره رستو سره او دسیم لګی جی وللذین کفروا بربهم د پاره دا کسانو چې کفر وکړو په رب باندې څه شه دی عذاب او جهنم. تا دا معنا ورګری دی عذاب د جهنم دی تاسو دا یاد را د پاره دا که ساده چې کفر کې په پر رباني عذاب د جهنم دی او بس زیدي د ورګر زیدو د جهنم سو باندې غالي وکړلی دعا کله چې وګرځول شي دی په دې کې اوري بدی اغه لرا شهيقن شهيقن اغه هيبتي आवाज پېښه کنه او زفير و شهيقن ا داسې دا غړم بدل نه غړم بدل وایه تفور دا به جوشيږي نږدې وي چې اوچي د غسينا دا جهنم. کله چې اوردل شي په دې کې فوجن دلي د کافرونو تپوس پکې تر کې سوګیداران علمتکم نذير دلي د کافرو. ٹھیک ته جی معنا صحیح کومه دلي د کافر سالهم جمع دې نه دروړي فوجن جمع د فوجاتون دی لکه موجن جمع د موجاتون دی. تپوس پکې تر کې خزانچان سوګیداران علم یاتکم نذیر آیاتو سوګیر در کون کې نور راغله قالو بالا دی ویولینا قال جاء انا نذیر بشک مونته چې نذیر راغله ير را کون کې فکذبنا موږ ته نسبت دروغ وکړو وقلنا موږ وې ما نزل الله من شي الله ایشی نذیر علی گله ملائک بہت ہی خائن انت بالله فی ذران تاس ډیر گمراه وې وی گمراه کې وې دا ملائک خبره ده یاد آلا مونگو تا دو خبری اکللی ما نزل اللہ من شے اللہ اس نظر آلے گلے نیتا سو مگر پا گم رائے لیا کی چاہتا اموی اغا مستحینو تا اغا یرور کونکو تا مندہ خبر اکللا پاول صورت کی دا یود دی کافر خبر رسول اللہ دا بل بوتا ملائکو وی اپا دی دویم صورت کی مانا کی دادا چی دا دوارا خبری مونگ چاہتا کڑی وی اغا دا یارو تا او لگی دی جی وقالو دی بو اللہ کننا نسمو کمنګ اوریدلې د الله تعالی کلام او ناقلو یا ځانو یا خپل پوې دي ما كنا فی اصحاب سیدنا بمو بجانم یانو کی نسمو ان فی ذلک الذکر لمن کان له قلب اجتهاد علم او القى السمع یا بل توکل او شی دی متاجی بای یا متحدی یا مقلدی دین بل الله نشته دی. او دریو مسلو کی خدا زما دعوه ده وی روان دی کیدا دا دعوه لري وای پدریو مسلو کی چې دې کې بغیر د تقلید لا نشته دی. یو هغه نصوص د قران او سنت چې سلف صالحین دغه معنی غاری کړ دي لکه صلاۃ قرو یا حیض معنی ده یا طهر رستنی خلق بتی یو مانا دوارو کی اخری چک آریا واخلی دا کم مجتہد اجتحاد پس چروانے گی دویم چکلا نصوص متعارض راغلی دی او پائی ظاہر کنا او پائی کی مجتہد دفع کردی دا یہ ترجیح یا تدبیق کردی دی نو غیر مجتہد باغی پس روانے گی بل اللہ پاکی نشتہ رے یا اغا مسائل چا اغا مسائل قرآن و سنت کے صراحتا نشتے مجتہد پا اجتحاد تر روبا سلی دی عطیب نشی روبا سلی غیر مجتہد بدا مجتہد پس روانے گی او داتا تا ما حوالا درکڑے وکستا یا دی ارمان نزخ گورے اوالا نپلے دما گران زی ما لگولی مجالس الابرار لکلی دی جی دا پاکی ما روبا سلی دی مجالس الابرار او داغی صفحہ دا 151 ومن ليس من اهل الاجتهاد سوقت مجتهد من الزهاد والعباد غط عالم دي غط عابد دي فهو في حكم العوام ايه په حکم د عوامو کې دي لا يعتد بقولي الا ان يكون موافقا للاصول والكتب المعتبره اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولاشتانو ته ته ویلو اطيعوا الله واطيعوا الته اطيعوا ذکر کو اولي الامر سره اطيعوا ذکر نکو زکد اول امر تابیداری هغه د الله او د الله د رسول تابیداری ده کنه او بل دا چې د اول امر تابیداری به علی چې د الله او د الله د رسول یعنی د الله د کتاب او د پیغمبر د صورت نه واسري الله به تابیداری کینی نشته بیا لا طاعت لمخلوق بالمعصیه الخالق نقطه تا وکدا او اول امر شو بیا رستو غوری آیت نمبر یو کم شپته سوره نساء فاین تنازاتم فی شیء فردوا الی الله والرسول عوام رد کولی شي کتاب الله او سنت ته ها جی عوام نشی کولی دا مجتہد کار دے او دی وجہ نتاسو گو رئی فردو الاللہ والرسول و اولی الامر پکی نشتے پختلا اولی الامر دے نو و اولی الامر کستاسو پی مسئلہ کی اختلاف را لے مجتہدین نو فردو الاللہ والرسول قرآن و سنسر اولا گوئی یو بل ترکی نئی اگا بیا عوام تروبا سی سورا خستر آیت نولا گو نواب صدیق حسن خان سیب غیر مقلد دے اگوئی دارستو خطاب چاہتا دے مجتہدین اترے رستم شسوی دا عوام تم نے حیران ما تدبیق نو لو کنو زم ناستیم دا ایتا کنا فاین تنازاتم فی شئ فردو الی اللہ والرسول امی بسنگ رد اللہ و دا اللہ رسول تا کئی دا اللہ کتاب دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت تا دیکھو نشی کوالے ذالک کن تو ان بلا لو اخر ذالک خیر لكم ذالک خیر واحسن تاویلا مطلب د دې دا دی دا امی بل مجتهد ته وګوري چې بل مجتهد په بل مجتهد رد کو تغلیط یو کو چې دې مجتهد دا خبره کمزوري ده ما سره دا دلیل دی هغه پیش کو د تخکاره شو چې واقع دی مجتهد زما دی مجتهد دا کم زما مقلد دی دته دا مسله کمزوري ده د هغه تغلیط کو تانه شو کوله مجتہد ولاگی دا مجتہد تغلیتی ہوکو اگر مجتہد ہو بتر دو پسی بیاروان شخیر دے مثال لکا مفقود دے مفقود چس کم روک شوے دے امام سے بوئی 90 سال با انتظار کرے دا خزا دا با بیا چس شیگر زیدلی دا بودھا یارا تراش از اوسانے خزی کانا اس نروڑی پیش دکر فدی بان لاچہ دا 90 سالو شی از اگر نپس بیدا وادو صاحبین دول اس کارے یادے امام مالک رحمت اللہ علیہ سالون کا لیا دی فتوہ زمان گم پر سالون کا لیا دی آج ناشتا خبر دا دے مشرک نہ دے سکر دے یو کی دیو آج ما مخلی دے بل دبل بل بل من خم دلیل تا گورو لکا یا لکا مثال پر تطبانی دو رضاعت مسالہ دا دونین کالا امام ابو حنیفہ مدالہ پر خود دے دن دے صاحبین قول آغاز دے اگئی ویچ دا آیاتون پر دی باید آگا دی نو ته تغلیط نشه کوله خو چې کله مجتهد لګی دلې دی هغه خپل د امام سره چې دا د خبره کمزوري ده دا واخله ته به دا واخله اسې زه دلته مې یو طويل یم یو ته ویل یو خپل یو سوال کوم تاسو د توحید او سنت د چا نه یاد کړی دی سنت خبره سوې دا خپل بشره د استاد بشرانو چا نه یاد کړی پنځه شه سیم نه څګه دلته خپل سوچته دی لګانه مې خو مقلد دی حنفي دی نه مشرک پاتې شو تاسو موحدین شوي وی مونږ وته نه وایو مې تاسو دغه پلان کې کتاب کې لیکلی دی وی خو مونږ د ته مشرک نه وایو تاسو تقلید د مشرک وایو په پیښور کې ماته یو وی تاسو تقلید د مشرک نه وایو مې ولیکا چې شاتیان کوم تقلید کې دا شرک نه دی وی تاسو خود دلیل گوری دا گوری ما اولی کدا کنا اما نظرہ کی تلقات سلاسو خبرہ ہم کسی شپی لڑو آنو ما تو ویزو پیڑ لکل در کوما اما حراک کنا مناظرہ خبر رستو کی موت ہے اس پہ حکو دشپی سال لکواب رازی مو بس دشپی کار خلاص کردے صرف نٹ تے بے ورخی جاؤ ہیرا بس سکے لکا رستم شیخ صاحب چھتا شیر قرآن رحم اللہ دا مانا کردے ہو چھے لو کننا رسم ہو کمان تقلید کردے ہو یا مجتہدین ہو کننا بے وی دماغ گیر اس پینا شوا دا مانا ما چھتا ہونی دینا مگر وہ پوشتر لکلے ہو آگا وقت کیوں پوشتر چھاپ شے ہو دری منسیری طرف رو چھے دا خو تفسیر عزیزیم دا مانا کردے دا لو کننا رسم ہو کمانگا تقلید کولے یا من چھتنا مجتہدین ما کننا پی اصحابی سے دا دولا دینا بل اللہ خو نشتے دے من اور ادھر وید اللہ کتاب او من زان پہ اکڑے دا اللہ کو کتاب ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفو بذنبهم اقرار بو کی دی پخبل گناہ انمانی حلاکت دا پار جاننم والاو بے شک آگسان چی یری کی دا پر رب نبی دری درنا دی دا پار بخن دا او اجر لوئی دی اخکار کوئی تاسو وینا ہو اوی جرو بی کپٹا وئی یقینن دا اللہ تعالی پوئی دی پخبرو سنو بانی علا یعلمو من خلق علا یعلمو من خلق پیش کرب دی بانی اولا علا یعلمو من خلق آیا نپوئی گی آغازات چے پیدا کولی کڑی دی ولی نپوئی گی علا یعلمو من خلق پیش لگا دی او علا خبردار یعلمو من خلق پوئی گی آغازات خلق چے پیدا کول کڑی دی او اللہ خبردار یعلمو فید اللہ تعالی من خلق پا اغا چابانی چا اللہ تعالی پیدا کری دی مانا دیا دشو جی مانا گا دی موکنے دری ایک بلیڈ مانی او دغا اللہ نری نری شیری دن کے دے او خبردار دے هو اللذی اللہ تعالی ذات جعل لکم الارض ذلولا چتا سل ازبک اگر زولی دا ذلولا تابدارا تا خانی پکی کارا گٹری پکر اس لگ نکے فمشو فی مناکب یا زی تاسو د دې په کولاو لارو کې مناکب جب ما اوګو ته وای بداله کې د اوګو په شان سوري کا پیرو ورځه پی هو کو مې رزق خوري تاسو د رزق د الله تعالی نه او خاضی الله تعالی تا نشور جمع کې دل نیو ا امن تم من فسما آیا تاسو په امن یی دا غ ذات نه د من فسما آیا تاسو په امن یی دا عذاب دا غ ذات نه جګه پو اسمان کې دې چراوري کې پتا سو باندې باران د کاڼو د ډبارو د کاڼو فستعلمون نظر دې تاسو معلوم کې پوه به گئی فيه بشي كيف نذير چې سرنګي زمایا رول فستعلمون كيف نذير یقینا نسبت درو کړه واګه سره چې مخکې ور دینه د سرنګي ش زما عذاب اولم يروا الى الطير آیا دې نه ګوري مرغو تا فوقم د پاسه دې صافات ويقبضن ايه وزر خورون کی داسی چی ویقبزن کلک زرد رجخت کی او شغ راکوشی دے کن تر دبو رہی دے خدا صافات اسم دے اکثر دا خوزی او دا بل پیل دے دا کلک ری تجدو دی دا پیل سر تابیرو کو ما یو دیر کل رب زین تراغل لیجی تا تاو ما دی دا مخ کے سر ماری کری دی ما شاید چی تویر و ذکر کولو کی دا نکتوی چی مخ کی دا عذاب چی دنو اغا یراوا دا عذاب نا یراوا دا کانو دا عذاب نا چانا چھانا جی دا کانو دا عذاب نا یراوا نو اسے دا چا ذکر کو دا مرغو سا ذکر کو سا ذکر کو اگورا کانا اغا ابابیل جماعتون دا کافر چیو نو اغا اللہ تعالیٰ پا مرغو بانے دا بر نیکاڑی ولو ارکڑیو او عذابی پی نراوستے ہو اچا چھ بیت اللہ روانو ابرہ دی علم تر کیفا فعل ربک بی اصحاب علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیم طیرن ابابیل مرغی ڈلی ڈلی ابابیل جمع دی عبارتن ڈلی ڈلی زمون داخل از ابابیل پیرا ہوئے گا تو تکر کی دا ابابیل مانا کی تو تکر کی دا ابابیل مانا نا دخا اگر دا طیرن مانا ابابیل دا غد دا تو تکر کی دی ابابیل جماعتون جماعتون خطا سو گوری مخ کی یر ورک دا عذاب دا کانونا اسے دمرغو ذکر کو شاید چدی تے اشارہ بھی چې زه د کانو عذاب د مرغو په ذریعہ مرکول شم، لکه څنګه چې اصحاب الفیل والا هغه ابرهه والا باندې د کانو عذاب د مرغو په ذریعہ راوسته، نو مکه د عذاب ذکرو د کانو د عذاب ذکرو نو اوسې د مرغو ذکر وکړلو خپل رب ته جی دا وړي خیتا ډېر مزه بدر کی لګ ما یمسکون الا الرحمن نری ټینګ کړي دی لرا نه یې ساری دی لرا مگر مهربان ذات تاسو ګوري دا پیدا کی روان دي د خپل ارور غرضي کی کتا نه دا الله ټینګ کړي دي سار کړي دي انه بكل شی مصیر بشک دا الله پارسه ولیدون کې دي امن هذا الذي بلک سوګ دي آغا هو جند لکم چې غستاسو لخ کری شی ساسو لخ کری یان سرکم او امدادو کی استاسو من دون الرحمن سوا د مهربان ذات نه پیش کنه په دی باندې طوفان بدن سوق دفقې زلزلې بدن سوق دفقې انل کافرون الا فی غرن دی کافر مگر په دوکا کی امن هذا الذی بلکه سوق دی هغه چې تاسو رزق در کی ک الله تعالی د بار خپل روزی بند کی بل تو ایم لجو دین نو تری دی په سرکشای کی ونفور په نفرت کی افهم شی مکبن آیا هغه سوق یمشی مکبن چې هغه زی نسکوری دن کے پخپل مخبانی اہدان دے خپلا لا روانے دے خلار پیدا کر ان کے دی آسو چیزی پو برابر چیزی برابر پلا رب نیغبانی سمطلب مشرک و کافر دے دا سے دے الٹا روانے کارم غلط دے طریقہ دے کارم غلط موحد چے دے متبید سنت پلی غلا روانے دے نلارم سیدہ و طریقہ دے کارم سیدہ کاریم صحیح طریقہ د کاریم صحیح ادا بل چې دین د کاروم غلط او طریقہ د کاروم غلط افهمیم چې مکبب علاوه جی ادا ایا سو کو شغل نسکور دی په خپل وخت باندې د خلار مندون کې دی یا سو چې غزي برابر فلاری نه غوانی هوایا الله تعالی غذات چې تاسو پیدا کړی او تاسو له غوونه در کړی دی ول ابصار او تاسو له سترګې درکړې دي زنه درکړې دي ډېر کم تاسو شکر او باسي برائے دیدن حق بابا چلاسي وي برائے دیدن حق دو چشم آمد برائے حق سنیدن تیز گوشس اگر حق را نبی نی و نشنوی سر خر مر تو را بالای دوشس د پاره د حق اوریدو دغه ګونه دي د حق دیدو د سترګې دي که حق نه ني ناوري د خر سر د ستانو ګودو پاسه دي اغه بس دغه لاله یو تم دینه دي الله تعالی غزا تزرا کوم تاسو خو راکړي په ځمکه کې خاص دي الله تعالی ته جواب کړی شي وای دی کله به دا وادا کې تاسو رښتینی ورته وای کنه علم دو راتلو د قیامت چه دی نو غد الله تعالی سره دی یقینا زمي را در کوم کې ښکارا فلم ما راو کله چي دي او ویني دي عذاب لا رزلفت النز دي تور بکړي شي مخونه د کافرانو او بویل شي اذ الذي كنتم بي تدون دا دي هغه چې تاسو غوښتل او آیا لک فکر وکي ان اهلكني الله ځان شروعږي ک الله تعالی ما هلاكي پیغمبر خو نه هلاكي دای خو نه هلاكي خو ځان نو شروع وکي ان اهلكني الله ومن ما يسوق ما سر دي او رحمنا يا رحم رباني کوي نو اي نو ور داعي باندې دا عمل کول باندې خصه کوي رحم کوي کنه اضافه دي لور کوي خوشوري ځان نو غلا دعوت کې بدوي سوچ کوي لګي او آیا خبر را کوي ک الله ما هلاکه سوق ما سر دي يا رحم رباني کوي لګو دريګا مون خوات غاړه کې خو دي دا زمون مولا دي عذاب را کہیں او کا رحم کہیں خو کئی بگورے سو رحم کئی بگورے سو رحم او تاسو نبصدر کئی عذاب زمون خو گردن نہادیو نزان غور کوئی تکم غور نزان غور کوئی فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم سوک دے چی کافران لربت کی دعذاب درناکنا زمون غور مکوئی هو الرحمن قل ورطوئی هو الرحمن اللہ میرا باندے نوچے میرا باندے او علی آمننا بی زمون و سر تعلق شتے دے ایمان التوکل نمون لرحمنا متعین دے خود اخفل زار غور کوئی او تاسو پا گمرا دور اخفل بیدہ دن لگو تیان شفی ایتون تو نہ کرنا جی گورا ان اہلکنی اللہ و من مائی او رحمانا نزمونگ لرحمانا دے زکا اللہ رحمان دے زمونگو سر تعلق دے آمنا والے توکلنا منگل رحمانا دے تاسو پی زلال مبین یینو ان آلگنی اللہ ہمیں جیر الكافرین من عذاب علیم دا خپل غور کوئی دا من غور مکوئی منگ بانے برحم کئی زکا رحمان دے او منگ پی ایمان دے سبحان اللہ او زمون پاغ بانے تکلان دے بروسدا خود زان غور کوئی تاسو پو زلال مبین کی نوچے اللہ دا بانے عذاب راولی حلاکت راولی سوک بم بچ کئی ایتن اولا گلی جی دیر خکولے کا سوچتے پہو گلے کا قل وطو ارائیتم لک فکر ہوکے او خبر راکے ان اصبح ما اکم غورا کشی او گردی مانا مکو خجی بیا ما اکم نو پکار ما اکم پکارو کشی او بس تاسو ڈنگے جورے او با بخکت لڑی شی فمن یاتی کم بمائم سوک دے چتا اس طرح والی او بچی نداری فمن یاتی کم بمائم مائن یا خدا غو بتنا والا دا او بچی دی دا او بس سبب د حیات ته وجعلنا من الماء كلا الله وی زمان اگر ټول دلایل دی خان سوچ کوي جی زګر ما تنبیه در نکړل خو ته پوی غو دی باندې کنه بادشاہ الله دې رو برکت والا غا دے زکه دی بادشاہ د الله بادشاہ اے کې برکت او الله دې خاوند برکت او ګور مرګ او جون دی پیدا کړ دی په دې جون کې سوره برکت الله تعالی دی برکت والا اسمانونو کې برکت الله دی برکت والا ستوري پیدا کړی خسته کړی دی آسمانه دې کې برکت نو الله تعالی دی برکت علم دا الله تعالی دی رضاعت هغه کې برکت نو الله دی برکت زمکه کې ګور سوره برکت سبحان الله تا خیال لګره وګونو کې سمره برکت سترګو کې برکت دا ټولو ګور کړه نو اوس وی دی اوبو کې سمره برکت نو تبارک الذی بیدی الملک بھائی زخو ٹک در کو بخو لکا نور تو بیدان لگو رکا نا دمرا جائلہ چپ دینا پوئی داد قل آرائیتم ان ازبہ ماؤکم غورن فمی ساسو خیال لیڈی رخ کلی پکی ساسو یہ سنگا بختمی گی تو گور انشاءاللہ دا چی ختمی گی چی سوائے ما ماشاءاللہ قل آرائیتم ان ازبہ ماؤکم غورن فمی یاتیکم بمائم مائین آمی اوبو آیا سور خون کئی اوبو عرصو اس کا شربت یا اس کا خوچ اوبو دی نیس کری گا نا سڑی نغندہ راضی لگا دا خیر دی کنه دا برکت دی کنه دا سی کافر و تیراوالا و دیوی زما بی باون دی او زما دادی زما دادی دا پیٹرول خم اوب دی اللہ وی کدا در لپخ کتب و زما فمن یاتی کم مائن ستادا بی باون ستادا عرص پس چری اسم دا زمون داو دا کدی عرب مسلمانان متفق فل او یقینو کتیلی بان کرپ دی کافرو کدی چې دې کنا ټی زونه وانه چل وای دا هو دا سره نو غسکا او دکې غیرت نشته لري بھئی هغه پیپونه بوتل دی ال تیار زاد ارتا کی زمنګ تیل دی مسلمان تیل دی هغه سره دونه دا چتا دی لگا او په مونږ باندې یو پتو نه کوي عربو دومره دشت دي ګرځي تاسو هوجي لیدې دې لگا خو پابندی په لا ګوللا وې غنم بنا کری جوار بنا کری دا بز درکو ګرانی ولور کې نه نه کوي ادے ورتے ولکی اردانی ورکی یری اگئی دور سوچ لری کنا تو اس ناگی کسان تیار رہی پانزو اس کالا پس بچا کی اس نے تیار رہی ہر سب پہ نکی خپل کی نزدہ کی بیا چگارا شی نگئی خبر کی فمن یاتی کم بما امائن ٹھیک شفلا جی ادا تو جی پہ کمشتر جی ادا کی میری دلی دا داستر کو دا نظر چیز دا خوب دی زبردست اوبا دا خلق اس طرح کو اوبا ختم شو نظر ختم شو اللہ وی ارائیتم فکرو کہ ان اصبح ماؤکم غورا کستاسو دا اوبو دا دستر کو دا گولای چی دا خوب دی کدا جوری شی دا دون سڑے گو رینا گا ستر کی دا نڈوغلی شی نو کدا نظر در ختم کم فما یاتی کم بما سوک دے چی دا سی رانی اوبر آوڑی ستاسو نظر زی تراولی چی بیا تاسو چی دن غلی دل کول شی قل ارائیتم ان اصبح ما اکم غورا فما یاتی کم بما امائن اما یم لکو سمع والابصار والافعیدہ او اثر رو نگو گرنی دا دسترگو بو دسترگو اوب دی بھائی دا اوب دن نکتل کئی کدا اوب جوری شی لڑی شی فما یاتی کم بما امائن اس رم لگی خا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم